Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an ve sünnetin ışığında İslam'ın şartlarının beşincisi hac. Hac sözlükte kasıt anlamındadır. Dini anlamı ise bir kişinin Kabe'yi kastederek belirli bir yer ve zamanda belli bir takım amellerde bulunmasıdır. Kabe, Mekke-i Mükerreme'de bulunan yeryüzündeki en şerefli yerdir. Yeryüzündeki ilk mescit olma özelliği de vardır. Doğusundan batısına bütün Müslümanların kıblesi olan Beytullah'ta kılınan namaz, diğer mescitlerde kılınan namazlardan 100.000 defa daha hayırlıdır. Oraya giren emniyet bulur. Açık bir yerde hacet giderirken ön veya arkayı oraya çevirmek haramdır. Kabe'ye yapılması gereken bir takım amelleri yerine getirmek üzere belli bir zamanda gidilerek eda edilen ibadetin ismi hacdır. Hac, İslam'ın üzerine kurulu bulunduğu esaslardan biridir. Baliğ, akıllı, hür ve gücü yeten her Müslümana ömründe bir kere olmak üzere hac etmesi Kur'an, sünnet ve icmai ümmete göre farzdır. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın Sübhanehu ve Teala'nın insanlar üzerine bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah Sübhanehu ve Teala bütün alemlerden müstağnidir. El-İmran suresi 97. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Allah Celle ve Ala haccı üzerinize farz kıldı. Siz de hac edin. Müslim rivayeti. Hac, dinde bilinmesi zorunlu olan şeylerdendir. Farziyetini inkar eden icma ile dinden çıkıp mürtet olmuş olur. Hac, bilinen aylardadır. Bu da Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Hac, bilinen aylardadır. Bakara suresi 197. ayeti kerime. Hacca niyet edende bulunması gereken beden sağlığı, yol güvenliği, gidiş gelişi süresince ailesinin ihtiyacının dışındaki yol için azık ve araç olmak üzere 3 şart vardır. Yalnız hanımlar için diğer bir şart ise mahremlerinden birinin refakat etmesidir. Bir hanımın yanında eşi, babası veya erkek kardeşi gibi mahremi olmadan hac etmesi caiz değildir. Haccın erkanı 4'tür. İhram, tavaf, sa'y ve Arafat'taki vakfedir. İhram, hac ibadetine girmeye kalpten niyet etmektir. Kalbiyle bu ibadetlerin yerine getirmeye niyetlenmeyenlerin haccı sahih olmaz. Bu niyet, kıyafetten tecerrüt ve telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk duası ile beraber olmalıdır. İhrama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği, gösterdiği mikatlerden girilmesi, herhangi birisinden girilmesi vaciptir. Bu yerin kendisine has mikatı, her yerin kendisine has mikatı, İhrama girilecek yeri ve zamanı vardır. Hac, temettu, hac aylarında umre yapıp sonra umre yapılan sene hac etmektir. Kıran, hac ve umre için bir ihrama girmek ve ifrat haccı mikatten yalnız hac için ihrama girmek olmak üzere 3 çeşittir. Tavaf, Kabe-i Şerif etrafında Hacerü'l-Esved'den başlayarak yedi şavt yani tur atıp Kabe'nin etrafını dönmekle olur. Sa'i. Safa ile Merve arasında ibadet kastıyla 7 defa yürümektir. Gidiş bir, geliş de bir şavt sayılır. Sa'i hem umrede hem de hacda bir rükündür. Arafat'ta vakfe. Zilhicce'nin 9. günü öğle sonrasından ertesi gün bayram günü imsak vaktine kadar vakfe niyetiyle Arafat'ta durmaktır. Bu vakfeyi yapmayanın haccı sahih olmamıştır. Haccın 7 vacibi vardır. Mikatte ihrama girmek, gün batışına kadar Arafat'ta durmak, kurban gecesi Müzdelife'de, teşrik günlerinde de Mina'da gecelemek, şeytan taşlamak, başı tıraş etmek veya saçı kısaltmak ve veda tavafıdır. Hacca gücü yetenin fakirlik, hastalık veya ölüm gelmeden önce derhal bu ibadeti eda etmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Haccı yerine getirmede acele ediniz. Hiçbirinizin başına neler geleceği bilinmez. Sahihtir. Bu hadisi İbn-i Mace rivayet etmiştir. Kim haccı isterse acele etsin. Sahihtir. Ebu Davud rivayeti. Özellikle hac ve umre gibi bir ibadet helal maldan yapılmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey insanlar, Allah güzeldir, yalnız güzel olanı kabul eder buyurmuşlardır. Müslim rivayeti. Hacda dili, kulağı ve gözü Allah'ın haramlarından sakındırmak gibi özellikle gözetilmesi gereken bir takım edepler vardır. Kişi samimi olmalı ve güzel davranmalıdır. Haccı ifsad edecek her türlü kötü söz, fısk ve münakaşadan kaçınmalıdır. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Hayır işlerden neyi yaparsanız Allah Subhanehu ve Teala onu iyi bilir. Ey müminler! Ahiret için azık toplayın. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benden korkun. Bakara suresi 197. ayet-i kerime. Haccın birçok fazileti vardır. Bu farizayı yerine getirmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini çokça teşvik etmiştir. Haccın büyük sevabı ve ecri olduğunu bildirmiştir. Beytullah'ı hacceden için Allah Subhanehu ve Teala'nın hazırladığı nimetleri müjdeleyerek şöyle buyurmuştur. Kim kötü söz ve bir fenalıkta bulunmadan Allah için haccederse Celle Şanuhu, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahsız olur. Buhari rivayeti. Allah'ın heyeti üçtür. Bunlar cihad eden, hacceden ve umre yapanlardır. Sahihtir ve Nesai rivayet etmiştir. Allah Subhanehu ve Teala yolunda savaşan, hac ve umre yapanlar Allah Azze ve Celle'nin heyetidirler. Onlar dua ederler, o da icabet eder. Onlar isterler, Allah Subhanehu ve Teala da onlara verir. Bu hadis de sahihtir, İbn-i Mace rivayetidir. Bilmedin mi ki, İslam önceki günahları yok eder. Hicret, önceki günahları yok eder. Hac, önceki günahları yok eder. Müslim rivayeti. Arafat gününden daha fazla Allah Subhanehu ve Teala'nın kullarını ateşten uzaklaştırdığı bir gün yoktur. Allah Celle ve Ala yaklaşır ve meleklere Onlar benim rızamdan başka ne istiyorlar? Diyerek o kullarıyla övünür. Müslim rivayeti. En hayırlı dua Arafat günü yapılandır buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste sahihtir ve bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Hac, kulun Rabbına yaklaşacağı en faziletli ameldir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en üstün amelden soruldu. O da Allah ve Resulüne iman etmek dedi. Sonra nedir denildi? Allah yolunda cihat ve yine sonra nedir denildi? O da Allah katında Celle Şanuhu makbul olan bir hacdır buyurdu. Bu da Buhari rivayeti. Makbul bir hac, riya ve gösterişin olmadığı, herhangi bir günaha bulaşılmadığı ve masiyetten uzak kalındığı, Allah'ın Subhanahu ve Teala hüküm kıldığı üzere eksiksizce yerine getirilen hacdır. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haccı gibi ki o elbette Allah katında makbuldür. Bir haccın kabul olduğunun alameti kulun gittiğinden daha hayırlı biri olarak dönmesi ve günahlardan uzaklaşmasıdır. Kabul olmuş hac cennete girmeye sebeptir. Makbul bir hac cennetten başka bir şeyle karşılık bulmaz. O cennetteki nimetleri ne bir göz görmüş, ne de bir kulak işitmiş, ne de bir beşerin içine doğmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Makbul bir haccın cennetten başka karşılığı yoktur. Bu hadiste sahihtir ve Nesai rivayetidir. Makbul bir hac, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haccettiği gibi haccetmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Hac ibadetlerini benden öğreniniz. Bu yılımdan başka hac eder miyim bilmiyorum. Sahihtir, Nesai rivayet etmiştir. Hac ve umre, fakirliği ve günahları giderir. Bunların cennetten başka karşılığı yoktur. Hac ve umreyi birleştirin. Bunlar, körüğün demir, altın ve gümüşteki kiri giderdiği gibi, fakirlik ve günahları da giderir. Makbul bir haccın cennetten başka karşılığı yoktur buyurmuşlardır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis de sahihtir ve Tirmizi rivayet etmiştir. Bir umre diğerine kadar arasındaki günahlara kefarettir. Makbul bir haccın cennetten başka karşılığı yoktur buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste Buhari ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Beytullah'ı Atık'ı tavaf etmenin büyük ecir ve sevabı vardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim beyti sayarak bu beyti sayarak kim 7 defa tavaf ederse bir köle azat etmiş gibi sevap alır buyurmuşlardır. Bu rivayette sahihtir ve Tirmizi'nindir. Hacerul Esved kendisine selam verene kıyamet günü şahitlik eder. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediği naklolunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacerul Esved hakkında şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki Allah subhanehu ve teala onu yani Hacerul Esved'i bakan iki gözü ve konuşan diliyle diriltecek. O da kendisine hakkıyla selam verenlere şahitlik edecektir. Bu hadis de sahihtir ve Tirmizi'de rivayet olunmuştur. Hac, güçsüzlerin ve kadınların cihadıdır. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ben güçsüz ve korkan biriyim dedi. O da, öyleyse kuvvet gerektirmeyen bir cihada yani hacca gel buyurdu. Bu da sahihtir. Sahihül Cami'de El-Albani rahimahullah bunu kaydetmiştir. Hac, her güçsüzün cihadıdır buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da İbn-i Mace rivayeti olup sahihtir. Yaşlının, küçüğün, zayıfın ve kadının cihadı hac ve umredir buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Nesai rivayet etmiştir ve hadis sahihtir. Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle demişlerdir. Ya Resulallah, kadınların cihadı var mıdır? Dedim. O da evet, savaşı olmayan bir cihatları vardır ki bu hac ve umredir buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mace rivayeti ve sahihtir. Yine Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha şöyle demiştir. Ya Resulallah, cihadı amellerin en üstünü biliyoruz. Bizler cihad etmeyecek miyiz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hayır. Sizler için cihattan daha üstün olan makbul bir hac vardır dedi. Bukhari rivayeti. Hac, Hicret-i Nebeviyye'nin 6. yılında şu ayetle farz kılınmıştır. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın Celle Şanuhu insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah Subhanehu ve Teala bütün alemlerden müstağnidir. Âl-i İmran suresi 97. ayeti kerime. Haccın semeresi şunlardır. Nefsi Allah yolunda gayrete ve mal sarf etmekten hoşnut olmaya alıştırır. Güç ve izzetiyle Müslümanların vahdeti burada tecelli eder. Rab bir, kitap bir, Resul bir, ümmet bir, kıble bir, ibadet bir, kıyafet bir, ve Allah korkusundan başka insanlar arasında fark olmadan tam bir vahdet. Hacda bir imani kardeşlik ve dini birlik oluşur. En azından en yakınına Müslümanlar arasında bir bağ oluşur. Birbirleriyle tanışırlar ve hem kendilerine hem de ümmete yarayan hususlarda istişarede bulunurlar. Hacda aynı zamanda dünyevi bir kazanç da vardır. Hac mevsiminde bazı ticari yatırımlar canlanır. Hac zamanı diğer hiçbir zamana benzemez. Nice mallar bağışlanır, bedenler nice hayırlara sahip eder, nice ibadetler yapılır, nice ibretler yaşanır, nice kötülük ve günahlar mağfiret olunur, nice sıkıntılar giderilip İhtiyaçlar karşılanır. Nice çağrılar yükselir. Niceleri göklerin ve iki arzın sahibi olan Allah Subhanehu ve Teala'ya olan ihtiyacının bilinmesine varır. Ve ihtiyacının bilincine varır. Nefsine zulmederek haddi aşan niceleri annelerinden doğdukları gün gibi akpak yurtlarına dönerler. Dünyanın her yerinden nice insanlar bu şerefli ve temiz mekana arzın dört bir yanından sırf Allah rızası için akın ederler. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, ruku ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde kendilerine ait bir takım yararları yakinen görmeleri, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine belli günlerde Allah Azze ve Celle'nin ismini anmaları kurban kesmeleri için sana, yani Kabe'ye gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula ve fakire yedirin. Hac suresi 26 ve 28. ayetler. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.